شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو الله رب العزت من او تاسو تمام امت مسلمتا بلکه تمام امت تا د قران او سنت صحیح علم او پاغي باندې عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ او تاسو او تمام انسانانو د پیریانو کامیابی د کتاب الله او دا اللہ دا حبیب دا سنت و پا علم و پا عمل کی دا کچری دی مختصر زندگی کی منگو تاسو دا قرآن پاک سرا تعلق جوڑ کو علمنم تعلق جوڑ کو عملنم تعلق جوڑ کو ندا مختصر زندگی باز منگو استاسو دا قبر و دا آخرت دا نجات دا پارا اللہ یو ذریعہ جوڑ کی او کمون کتاب اللہ تا علمن او عملن شاکا او جون مدخپل خواہشات و مطابق تیر کو نکدا لگا زندگی دا او کڑیر دا دین پس پا منگو تاسو ناکامی راش او بیا کمون دیر افسوس کو دیر ارمان کو خودی دنیا تا بیا تروس پورسو کو واپس راغلے ندے و نرات لیش دیو جن زمائی زتمندو زمونگ استاسو دا ہدایت دا پارا دا عظیم الشان کتاب اللہ را لے گلے مونگ و تاسو لزکا مسلمانان و مومنان وی الحمدللہ چی زمونگ پا دی کتاب بانی ایمان دے چی داد اللہ دا طرف ننازل شوی دے نپس بالکتاب دنیا تراتلو والا ندے دا چاچی دی کتاب دا صحت او دا دی دا حقانیت و صداقت بارکی ذرہ بر شک دے نہ سڑے مسلمان نشکی دے لکہ زمین دے علماء کرام چی در وافظ دے کفر و خبر ذکر کرے چنین و تاسور تشیگان وائیو نداغی دے کفر و خبر دام دے چی غی دی کتاب اللہ تصحی کتاب نوائی ایو دا کم کتاب چی مسلمانانو سر اللہ سو کرے دا صحی کتاب نوائی داغی دے ٹول مشرانو کتابونا دے دے خبر نڈک دے عظم مسلمانان ناری نزنانا بچی داغی دے ٹول دا ایمان دے چی دا کتاب دا اللہ دے طرف نا حق دے رشتین دے او پا دے کہ ذرا برشک نشتا او زمائی ذات مندو دا کتاب اللہ رب العزت دنیا تصد پار را لے گلے چمنگ و تاسو دی کتاب علم حاصل کو او پدی کتاب بانے عمل کو نن تاسو گرے ہر مسلمان دا خبر دا آغا پخلے گا چیر پا منگا ذلت راغلے منگا رسوا شوی و منگ دا کافر و دا خنداشی و دا غشاندہ کنے دا نن پا تمام دنیا کی دا مسلمانانو ڈیر بدحال لے دا آغی گرے واحد وجہ دادا چمن کتاب اللہ تا علمن او عملن شاکڑے ورباز کلو والا پدی خپے وی زمون کلی کے ڈاکٹر نشتا یا انجینئر نشتا یا بل یو دنیاوی فن والا سڑے نشتا ایمان سر کمنگ تا سو سو چکو رو رو کلی وی چداغی لزرا او شلزرا بادی دا او پاغی کی دا قرآن و سنت عالم نشتا دا دغشل و زر و خلق و پزر کی خفقان ام نرازی چداولی پا کتاب اللہ بانی لیکلی کی سب پوئی گنا منگم الحمدللہ پا دی بانی دا اللہ حمد ویل پکاری مسکو رو جنیسو پا کتاب اللہ مزان پو اکڑے ندے خوک چری مانن من سو چکو نو پا دی مکل خفقان ام ندے کرے چردا کتاب اللہ بانی مونگا پوہ نہیں ہاو پدی بانی مونگ زان پوہ نو کو نددی دردم زرکے نگر آگلے ہاو چکالا دا درد مونگ محسوس کرنے دیتا مونگ گناہ ندر ویلے ندی پارا مونگا اتاسو چا تسوانب نہیں کرے داغ مظلوم کتابو چکالا دا دی علم و عمل دی امت پریخے ندہ آغا و رزینا زلت و رسوائی پا مونگر آگلے حالان کی تاسو گو رئی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام چ بیت اللہ شریف جوڑ کو دا اللہ دا حکم مطابق بگیا دا اللہ پہ حضور کی دعا غواڑی ابراہیم علیہ السلام دعا غواڑی او حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام پاغیمان آمین ہوئی دا اللہ کور جوڑ کرے دا اللہ کور چی دی انبیاء علیہ السلام جوڑ کو داغین پس کو مٹولو کیلوم بنے دعا کئے بس مراحمہ دعاوی لکمو اتاسو دا اللہ کور جوڑ کو اغید پارا محنتو کو داغین پس با اہم نا اہم دعا منگا ٹولو کے مخ کے ذکر کو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام چکل بیت اللہ شریف جوڑ کو نو بیا دوار دعا غواری اول پارا سورہ بقرہ کی دعا اللہ منگا تاسو لے ذکر کری او دا پا گنو سورتنو کی ذکر دا ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ابراہیم علیہ السلام وی ایز ماربا دا آخرنے کور چے ماستا دا کور بیت اللہ شریف جوڑ کو اللہ اخبل خیرنے پی غمبر دن دی مکی والاو کے رو لی گی ددائی دا جنس نے اللہ رو لی گی او ددائی پی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم کارو نبسی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم لا پیدا نه دی او دا غید زندګی او دا غید بعثت او درالې غلو مقصد ابراهیم علیه السلام ذکر کړي یتلو علیهم آیاتک چې دا اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي الله استایاتونه به د امت باندې لولي استایاتونه به د امت باندې لولي خبره ته سوچ کوئ ويعلمهم الكتاب او استاد کتاب الله تعلیم به خلق لور کوي والحکمه او د سنت تعلیم بور کوي زمای عزت مند دنیا تک دا سو کوای چې د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم دراتلو مقصد څه ده رمنه مقصد څه ده کتاب الله او داغه الفاظ خیر زمونږ عوامو کې زنی وحی او جذبر او چته شي خود کتاب الله سره زمونږ او زمونږ بچو تعلق صرف د الفاظ ز د کولی دی باندې الحمدلله غره د قران پاک سره دغه صرف دغه حق نه چې زمونږ الفاظ د کتاب الله ز د کل یو بچه حافظ شو قران پاک ناظر باندې او بس مسله ختم شو دا خو هغه زموارو کی یو زمواری ده چ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ته دې لپاره راغلی چې د الله د کتاب الفاظ به امت ته وي دویم نمبر کې چې الفاظ د کی وی وی علمهم الکتاب د کتاب الله معنی غانب ورته د نبی علیہ السلام خی ول حکمت د خپل احادیث مبارک په ذریعه د قران پاک تشریح وکړي ذکر آیات ساته زمای عزت مندو زموږ استاد دې ملک الحمدلله کله کده دینی کاردا سي ډیر دې لکه دعوت کار دی پکی علماء کرام دی پکی مدارس دی پکی جہاد مجاہدین دی پکی مداس پکی گورا فتنی بشمیر دی یو فتنہ پا دی ملکی دا پرویزیت تا اگر بس ایزان تا اہل قرآن وی وی کتاب اللہ نا بغیر بلشیل ضرورت نشتا دایادو سات ای زمائی ذت مندو کتاب اللہ بانے ترغی عمل کی دینشی چی احادیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورسرنی قرآن شریف کی اللہ ویلی موزو کئی خود مسترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے اللہ خپل کتاب کی ویلی زکاة ورکئی خود سنگا بے ورکے داغی سترتیب دے داغی تفصیل سید الکائنات پر خپل تعلیمات سرخولے قرآن شریف کی حج دے فرضیت حکم نے خو حج بسنگا کے داغی ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولے نجیب نمبر کی دا کتاب اللہ ماناگان خول داد نبی علیہ السلام دراتلو مقصد دے او بیا دا احادیث و مبارکو پا ذریعے بانے دا کتاب اللہ تشریح داد پیغمبر پا زموارو کے با او بیا دا دی کتاب اللہ دا الفاظ و دا مانا او دا دی دا مقصد زدکولو اغن نچوڑ و خلاصه سبب و یزکیه چه دا امت عقائد دا کفر و شرک او دا نور و فتنو نپاکش دا کتاب اللہ لستل مقصد سده دا دیر ترجمه او دا درس و تدریس مقصد سده چه تزکیه حاصلش عقائد پاکش دا شرکنا دا کتاب اللہ نچوڑ دا دی دا مدارس و جورولو دا دی دا حفظ دا دی دا درس و تدریس اغا نچوڑ سوے چھ اقائد دا پاکش ذکر دا کتاب اللہ پا ذریبانے اقائد زمائی ذت مند پاکی دا کتاب اللہ پا ذریبانے سکی گی اقائد پاکی ذکر کتاب اللہ کا نوے نو دی ایمان پتا چاہتا نہ لگے دا کتاب اللہ کا نوے دی ایمان دا دعوت پتا بچاتا نہ لگے دا کتاب اللہ کا نوے نو ایمان والا بچانا پی جندل اللہ خپل حبیب توائی پسور شورا پی رشتما پارا کے اللہ وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء زما حبیب تعالی پتن واچ کتاب سشے چما کتاب نورا لے گلے اللہ و حبیب تا سو کتاب نہ پیجن ولا الايمان زما حبیب دی ایمان دا تفصیل پتا تاسو لنو چما کتاب نورا لے گلے دی ایمان دا دعوت طریقہ ندرت لچما کتاب نورا لے گلے ایمان والا تا پی جندن لچما کتاب نورا لے گلے دا هغه کتاب دی چې دې سره د ایمان تفصیل انسان ته مخله کی، دې سره د ایمان دعوت زده کوي. د دې کتاب الله په ذریعہ باندې د عقایدو پاکواله راځي. دیو جن راما چې کوم آیات مبارکه ستا سروان دی ولستو، دا د سورې سواد د درویشتمې پارې آیات مبارکه ده. دی آیات دلان دی امام قرطبی ذکر کړی، ذکر آیات مانا نو به واوري. الله وی کتاب انزلناه الیک مبارکن، دا کتاب دی الله وی اے حبیب تاسو ته میرا لېګلې دی، د خیر او برکاتو نه ډک کتاب دی. سره پار الله وی را لېګلې مې دی، لیدبرو آیاته، چې دا امت مسلمه ایمان والا اسلام والا دی کې سوچ او فکر وکړي. اس ایمان سره سوچ کوئی خبر لا چې اوسره کتاب الله په مقصد او معنا نه پوي، سوچ پکې کولی شي. کتا سره د اردو کتاب څوک در کی او تا اردو الفاظ ویل شي په معنا نه پوي، سوچ به پکې وکي. کتاب الله دې لپاره راغله، لیدبرو آیاته، چې دا امت د دې آیاتونو کې سوچ وکي. دی ال دی ولي ادبرو آیاتی په تفسیر کې امام قرطبی وای، وای اهل علم ویلی چې دا آیات دلیل لے چې د قران پاک معنا زکول په امت فرض او واجب ده. په دې خبره د قران پاک معنا زکول دا په امت باندې فرض او واجب ده. لی ادبرو آیاتی، چې سوچ او فکر کی دا امت د دې آیاتونو کې. ولی تذکر اولو الباب، او د دې کتاب الله نا عقل والا نصیحت واخلي. ندا د نصیحت د پارا، د سوچ او فکر د پارا زمای عزت مندو دا کتاب الله رب العزت را لېګلې. زموږ استادو د دې راغونډېدو مقصد دا دی، کسو کتاب الله ویلې وي او دا غي درس او تدریس کوي او غي لکینی خو چې غلا الله رب العزت حمد ادا کی او شکر ادا کی. او کنا دی اوریدن کو یا ناس زمون مسلمانانو ورونو کی تروسه پوری سو کتاب الله ته ناس نی، مدا خبره د نقصان ده چې موږ تاسو کتاب الله تکیرو، موږ تاسو کو کتاب الله تکیرو. ځکه زمون استادو نجات دی ایمان زدکړه دا د دې کتاب الله سره ده. د دې کتاب الله سره چې موږ تاسو زمای عزت مند دی کتاب تکی نه نو د ایمان د تفصیل پته نه لګي. او داغه سلگ حال در تز بیانون، چکل دا دی کتاب اللہ در سنے نون دا ملک سحالو، او چکل دا کتاب تا مسلمانان کے ناستن، نو الحمدللہ دا قائد صفائی رالا، دا قائد صفائی رالا. گردی مشران نتا پوسو کئی، زمونگ دا مشران او دا مین دی خوین دی چی سب مخ کی دا قرآن پاک در سنے نو، نو پا حاجتنو تکالیفو کی با اولیاء و بزرگان مرا مدد کول کنم مرا مدد کول. او دغه د اولیاءو بزرگانو را مدد کولو ته موږ د اولیاءو منلوي، دا غي سره د محبت غ اظهار موږ په دې طریقې باندې کول. خبر نه خیال رس زمو پکري کې مشر او وفات الله د ټول مسلمانانو مردمانو ته بخنو کی. دا غي یوزل زما پریشانی و، پیماته امام صاحب چې د جمعات په ګوټ کې کیناو، دا وظیفه به پخه چیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن اللہ اسم بائی زیونو کی چیز قرآن پاک علم نشتان و خلق دا وزیبی پخی داغی مانا داو چی اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ اللہ دا پارم مال بسراکے وی گئی پخبر بارے کتاب اللہ راغے دینا منگتا پوسنو کو گورا زناناو نکتا پتنور کی روٹائی بغر زیدہ ندا اولیاء و بزرگان و شہداء بیرا مدد کندا سیو کنو. دا خبر ذہن تا نراتلا ازمون دا خبر ما دیو زیندو که دمون درکی عمر گری آوی مور بی پیس طریقہ نپوئی دا کوئی جو روٹے بی پخولے بی کاکا سے والے رحمت رو رسے گی. وی عرض مورتوی جی موری دا کاکا سے والے رحمت کچری جوان دے وی آو تور ترا مدد شوی نمون کر را دن نکی دے لگل خیر وی پوئی دیتا خبر بانے. یو سره ډېر لوی ولی شو بزرگ شو، نو چا کرتل خو ورته جایز نه وي کنه. د قران پاک آیات ته لکه تاسو دا تلاوت وکوي، الله وی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو خپل کور نه بغیر به بل چا کور ته دن کیږي نه. دا زموږ ایمان دی. اولیاء غا چاله وی چې د قران پاک په هر آیات دا غي عمل وي. په قران پاک په هر روایت دای عملی وی دي سره داغه ذهن لکولاو شو چیاو که یو عالم دی او بزرگ دی خوا خوچا کر ور دن کېدل ورته درس دی په دې طریقې وزما عزت مندو مونږ غیر الله را مدد کولو لیکن قران پاک راغه قران پاک مونږ او تاسو له دا وخلا چې په هر مشکل او تکلیف کې انبیاء علیهم السلام اولیاء کرام شکر مدد کړي یو الله را مدد کړي او په سختۍ سره قران پاک منع کړي چې ما سے وعد الله نا فوق الاسباب ولی شهید مړې ژوندې بابا دارا مدد کول دا کفر دے شرک دے انبیاء علیہم السلام تا مختلف قسم مشکلات او امتحانات پای راغلی ہر یو نبی او پیغمبر پا مشکلاتو کی چاہتا آواز کرے اللہ رب العزت را مدد کرے تاسو گرے زکریہ علیہ السلام دے قرآن پاک کے دائی حال اللہ ذکر کئی بچے غواڑی گیر سپین دا سر سپین شیر اللہ دې موږ تاسو له الله نه د غوښتو طریقو خوښ په خوا زموږ مشران وای کنا دا مطلب سم موږ کو خو په یو پینا وای چې دا کم مشکل په منس کې شپې یې نه یریږه ما بس به یې کنه به یره قرض را باندې او ثواب قرضدار غړو چې منس کې شپې یې یریږه ما نو شپې چې ته پیسو باران کیږي سر دا ورته وای چې شپې یو داسې وخت دی چې رب العالمین آوازونه کوي چې بندا کسه ضرورت یې مانو غواړه کسو مشکل لی مانو غواړه فما ته جولی او لاسونه غواړه او زستا جولی او لاسونه د خیر نه ډکو زکریا علیه السلام تم داسې ضرورت راغله کوئی د مشکل او مصیبت په منځ کې چشپې نه یریږي به نه زکریا علیه السلام تک تور شپه باندې را پاسېدلې او دعا کې دا ډېره ضروري خبره ده الله دې موږ تاسو لم الله نه د غوښتو ترتیب وخوښي یقین ساتي جمول د غفتو طریقه ناراضي ورنه د الله په ور کولو کې اس قسمه شک او شبه نشته زکریا علیه السلام را پاسېدلې لومبه خو خپل عاجزي الله ته پیش کړي او یا رب العالمین ته وایي چې الٰه العالمین زاغسو کې چې ما کلم تا له سوال کړي کنه نو داسې عادت دی جوړ کړي چې تا به زما جوړې د خیر نه ډکه کړي داغي په سوال کې دا دوه خبرې جمع کړي زکریا علیہ السلام خپل عاجزی ذکر کیا وای رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائك رب شقیا وای زما رب سر او گیر مسپین شوی دی الله دکی می کمزوری شوی قوت او طاقت پات نه خو الله استاد رحمت نا زتا کلم نا امید نیم پریخه الله ما چې کله بس سوال کړي نو تارا لدا سي عادت جوړ کړي چې جوړې دي د خیر نه ډکه کړي او دغه کې امام قرطبي ذکر کوي دا داسې سوال لې وای حاتم توایی ته یو ځل څوک راغی او سیته غختل نو حاتم توایی غسایل ته وای چې تاسو کې اوبې له مخیال رسي وای زه هغه څوک چې ابل کال راغله هم تا ما سره امداد کړو خبرې له مخیال رسي نو حاتم توایی ورته وی چې مرحبا دی پاغا چا باندې چې ما ځان لا په وسیله کې پیش کړي پیږي په خبره باندې نو د زکریا علی السلام دا دعا ده چې الٰه العالمین زما ډوکی حکم یوري دي سره وګره مې سپیر شوی خو زه هغه څوکم چې کلم ستاده در تر اغلې نو تا خالی جولې نه پریخ د ولمکم بدعای ک رب شقیا دا باندې چې الٰه العالمین عادت ته مال راسه جوړو خو چې ما لاس غړولې نو تا د خیر نه ډکړي چې ما جوړې غړولې تا د خیر نه ډکه کړې انبیاء علیهم السلام په دې ترتیب باندې د رب العالمین نه بچي غوښتل الله ورته بچي ورکړي اوس الحمدلله را مهنت او شتا سوري مشران نه تاسو کوي او مشران خبره پټای نه سبا چې مخکې چې بچا بچي مچې نو بچي به پیدا شو به دا نیاز بینه موږ سور بابا غاند د پر را لړزولې پدې په برابر یعنی دا یقین جوړو چې او بابا ولی او شهید غني بچي ورکول شي حالان کې بچو ورکول والا څوک دی الله رب العزت حضرت ابراهيم عليه السلام له پسپینه ګیره چا بچي ورکړ ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بچی ورته ملاو شول نو د الله د شکرې په طور سوره ابراهیم کې وای او الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء حمدنا غزات لروی چې سره زما د سپینې ږیرې نه ماته اسماعیل او اسحاق علیهم السلام رو بخل او یقینا یقینا زما رب دعا قبلولو والی. ابراهیم علیه السلام په سپینه ږیره چا نه بچې غواړي، زکریا علیه السلام په زړو اډوکو او په سپینه ږیره چا نه بچې غواړي. قرآن پاک فیصله کړې سوره شورا کې الله وایي لله ملک السماوات والارض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله يا اسمانو نو دجمكو بارشاي زما پلاس كدا چالا چمي خوخشي نتسلون ورکوم او چاله چې الله وای خو خوشی نو تسلکان ورکوم او یو زوجهم ذکران و اناسا چاله چې خو خوشی نو لکان او جنہ کئی گڑی وڑی ورکوم و یجعل من یشاء عقیما او چاله د سراد ورکوم نا چا سره سی اختیار پری خو دا اختیارات زما عزت مندو در رب العالمین پلاس کی اولاد ورکولو والا الله رب العزت دی. او دا خبرې یو سم تاسو ګوره دي سمجدار خلکو نه بعضی شیطان زمون دشمن دی چې کله هسې مسله ور یاره ډېر څه ضرورت ته څه بله مسله به ایمان سره که تاسو د درگاهونو ته لاړئ نو بعضې درگاهونو کښې زانګوګانې را ځونډې دي او داسې د هندوستان نه هندوان نه را ځي زمونږ دغه ناپوهه میندې خویندې ځي او هغې لپاره جوټې ورکوي که نه ورکوي چې بچې به راکړي تاسو که لاړئ غلافونو سره ګټې تړلې یا چا دو گٹی تڑیلی چا دری تڑیلی چا سلور تڑیلی دا سور بچی چو غاڑی اگم را گٹی تڑی بعض علاقو کی بزرگیو نیدی چتا دے برت دا پاراو دا منکر درد دا پاراور نزدی شے آغا او نوان غلافون او جنڈی پرتی دی آو کلب ور نیدی شے پاغی دا مرادون پورا کیدو دا پارمیخون اٹکوا دی دا اقائی دی چی کل زمائی زتمند قرآن پاک نی قرآن پاک د دې علم او تعلیم چې د من نووتو نو خرافات راشي کسی او کہانی راشي. تاسو اوله پاره کې چې تلاوت کوي الله د یهودیانو د عوام مذمت بیانای تلاوت خو ان شاء الله کوي کنه سوره بقره دم نه پاره کې راځي الله وای و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. اللہ وی پدی یہودیانو کی زنی عوام دی نقصان سدے وی لا یعلمون الکتاب اسمانی کتاب کتاب اللہ بانے پوئی گینا خبر لما سوچتے گا ومنہم امیون پدی یہودیانو کی عوام دی نقصان سدے لا یعلمون الکتاب پا کتاب اللہ پوئی گینا باگر نقصان دی رائی نقصان ذکر کر زکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو قسم می دی دا اللہ پا ذات عالی نبی علیہ السلام وی دا پخوانو دا طریقے پس بروانے گئے لکہ یو سپلائی پیزار چی دا بل سر برابر ایدہ سے برابر ایگئے آغای عوامو پا کتاب اللہ زان نو پویلو ایدہ دا ملا شہرین دے پوش آو دا ذکار پوش منگم بس دا دینی اسو کسانو پوری سکڑے ای پوری مخاص کرے لاؤ ومنہم امیون پا دی یہودیانو کے زن عوام دی پا کتاب اللہ پویگی نا نوی پا کتاب اللہ چی نپویگی نو دی روان سا پسی دی وی اللہ امانیا و انہم اغا عقیدہ جوڑا. تاسو گورے چی دا کتاب اللہ علم نی سمر کسی کہانی زمون دے زنانو دے مشرانو تیادوی داغی اڈو ساسل نی داغی اڈو سنی ساسل نی بائی زیونو کی گٹ پرتیوی نبدا عوام دیر کلو لبتا ستری داوی فلانی بابا یو جنج را روانو دلتے ڈلکے بن کرے نو نغتی گٹی جوڑی کری پیو گئی پہم روانے. یعنی دیوشی حقیقت بدلو اللہ دے چا پہ اختیار کری انقلاب دا اعیانو دیوشی عین بدلول بل پلاڑو اللہ دے چا وستے وی بس دا را روانو دلتے ڈلکے بن نکو بد ٹول جنج نیسی جوڑ کر گٹی تی جوڑی کی دا درو خرافات دا اولیاء اکرام مبارک مشہور کلو ادا دیو لسو کالو ڈوبا بیڑای رویستا دا خبر بھی شوروی دیو جنگور دا سی باسراتو موسر درکی او کباب والو ویدے پہم پرمان ناغچ بساری کڑے دا کولو نو اللہ بے دا کولو چی یو لس ککوڑو بے رنبے سکل رنبے بے یو لس وارو وارو ککوڑی واچول کنن چا بے تقسیم کل ناغی پسی بے بیانور کباب خرسول ویدے پہم پرمان دا یو لس ماغور کولا او دا لاغ عقیدہ وک چل دا نور کوم زما کاروبار نه چلی پیږی په بربار بدا نظرانی شکرانی یو لسمی گډان دا اولیاء او شهدا او پنوم زما نه په مسلمانانو ورکی کنه ورکی او دا په خوا دا سیو چې هغه نظرانه شکرانه وراره نو بیا بم وسری وی خوردا مې راوړي نا به تبرک په تور مانه زما عزت کند په کورونو کې ګرځول اعلان کې قران پاک صریح الفاظو کې ویلي چکم گڑ چرگوڑے نظر منختا یو لسما ما سیوا دا اللہ نا دا ولی دا بابا دا شہید دا نم امن لشوا اللہ کتاب خپل کی وی دادا سے حرام دا لکا خینزیر وخا جسنگا حرام اس کے اصلے دا خینزیر وخا چالا پہے دیا اور تفق پیش گئی نا بسور پاگے پریشانش لیکن دا شیدہ حرام والے زمان پا ذہن کے نظر آگل کتاب اللہ منگو تا اس زما عزت مندو دا خبر خش او بار بار خی ورد توحید خبر نہ دا دا مقرر بار بار پا قرآن پاک کی رازی ندی کتاب اللہ لچ زما عزت مندو منگو تا سو کینو دی سر ایمان زدکی دی سر ایمان زدکی او دا غی ایمان لار دا قرآن پاک سرگندے ورد زمان پا دی معاشرہ کی الحمدللہ خلق زمان دی پختنو تزیری گی دای حیات آ دای اسلام تا او یقینا داسر چنور دنیا لکه دا تبلیغ والا دوستان زی اگر زمون دری بازی مرگری او جماعت شام علاقی لتلو نو دا غزی دا علمان و دا مفتیان و حال ذکر کولو چه دل تا با دی او غل و دا چرسی بنگی دا سی حال نی چه دای دا زنانا و دا پردی سی احتمام نشتا زمون دی علاقی تا دا خلق و نظر دے لیکن دا غی باوجود چی دی که دین کارم کی خوش کتاب اللہ نا لگ سور سور شرکی عقائد پا منکر آدم ندی پہ گئی پہا برابا سور سور شرکی عقائد تھی دا بازی بودھائی گانی بھی کہنا ندی زنانوں نے تھا اس کو تپو سکی ناغی جو خوقات تقسیم کری چھ دی وقت نپس بس جارو آلوز بند دا نکلور او انگین دو جارو راواغس تکن نید اللہ سنتی ہے منگا روکا وما تبا کوا مما بازی اوقاتو کی جدی وقت کی با آئینہ کے نگورے او پکلی جگور ټول مسلمانانی کنا یو سو زنانا و ناری نمونگ سپیر کری وی دا فلانای زنانا چه پمخ چالا ورا لکار بے سمین نخری اسی وایو کنو وایو بازی سڑے بے ویده چه پمخ دراغی نو کار بے سمین نخری حالان که دا شریعت فیصلہ دادا چه پسی زنو کی سپیر وال گنن دا شرک دے پسی زنو کی سپیر وال گنن سشید لکه بازی خلق کمرک که دو اخترونو پا منز کی وعده نکی و یار چاچه دو اخترونو پا منز کی وعده کرده خیر نده بنده بازی دا سیوی من سرا خواه که و گاوانی سکالی در سوارو بی آغا نوسوی چه تو بی ویست آغی پا خپلو نوسو کور که تور جامعه بند نکده و جدا تور ویدی نکده وقتو نپا منگا خیر نرازی چه منگا تور جامعه واچه و تکره مگو پیگه پا خبربان عقیده یقین دیتا وی چه دا اللہ پا ذات عالیه زمونگا یقین جوڑ شی او ما سیوا دا اللہ نا چه سمره دی دین زمونگا یقین کٹ شی قرآن پاک دا وی چه بھائی دا شے سپیر یو سڑے وی دا شے سپیر دے لکم دا وی دا دکان میں سپیر دے سو کوئی دا بچے شی میں پیدا دے دا سپیر دے او دے چی پیدا شے بیا ما پی سا پستور گو ندر دی دے تردی چی درکیوں سردرس کی اوکس کینی اگوی اوکس گیر پرے خوئے غریب شو وی مال اورس پټ کوم ته وی یره ډیر را باندې خنه دراغلی پوګی په خبره باندې وی بس ګیره شي می پرې کې کمزور شه دا خدای الله امتحانات دي حالات بدلول والے سوک دے اللہ رب العزت کله به ته تقوا دار یو مسلمانای پلار روان الله بغریبی را ولی کله به مالداری را ولی کله به صحت رازی او کله به بیماری رازی مداسی زونو کی چمغه تاسو زما عزت مندوس پیروالې و نګړو خیر او د شر مالک سوک دے الله رب العزت دا قران پاک ګوره ویلی بار بار ویلی سورہ یاسین خطا ستون لا یاد دکنا حد در انبیاء علیہ السلام چې غکلی تعالی رولې ګل نو غکلی والا ورته سوې قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم هغه خلق غدرو پیغمبرانو ته موږ تاسو سپیره ګنو تاسو راغلی بس په موږ تکلیف نه دي بشمو تاسو زما عزت مندو په سيزونو کې سپیره والے نه ګنو د خیر مالک سوګ دی الله رب العزت دی اور نبی علیہ السلام فرمائیلی مشکا شریف کی حدیث تھے چھے اتویارت و شرکن اتویارت و شرکن اتویارت و شرکن دیوشی کس پی روال گنن دا غید طرف نہ شر گنن دا وی شرک دے شرک دے شرک دے دری پیری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی رشنگو تاز مائزت مندو کتاب اللہ لیکنو دا طول خبری بمونگو تاسو لمخی لراشن اټول خبر به مخ لراشی او سمر خیرونه او برکات چې الله رب العزت په دې کتاب کې دا کتاب الله بلا شفاعت کې لکه مولانا محمد زکریا صاحب رحم الله فضائل القرآن کې دا حدیث ذکر کړو مشکا شریف حدیث ته چې د قرآن شریف غوته شفاعت باندې د بل شي وینه چا چې قرآن شریف ویلې په دې علم او عمل کړي دا کتاب الله برش او به الہ العالمین دا سړی دی چې شو ګری به کول او زه په نوافلو کې لستم په ما باندې عمل کول یا هم دا خپل کتاب نه لری کا یا به زما شفاعت دې دوباره کې قبله او منظوره شي نو کتاب الله به زما عزت مند شفاعت کړي دا الله رب العزت د نزدېکت ذریعہ چې څومره کتاب الله دې دومره بل شین لري زمان علماء علی کری چھے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ سور پیرے پا خوب کدہ اللہ دیدارو شو او ہر پیرے بیتی تا پوسکولو چھے یا الہ الالمینہ تا پا دے آمالو کے پس دیر خوش آلے وی ہر پیرے بے ورتوی دخپل کتاب پا تلاوت پانے دخپل کتاب پا تلاوت پانے دادی علماء کرام علی کری اللہ مزیع الرحمن فاروقی رحم اللہ اغم دے خلفاء راشدین و سیرت چلی کلے زمون د دې ټول خلفاو په منځ کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې ډېر شی فتوحات شوی عمر رضی الله عنه شانو مې او لوی شانو هغه په دور کې 22 لاکھ مربع میل علاقه فتح شوی و خدا غي دوګنه د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې فتوحات شوی ابن کثیر به کلی جرادور فتوحات لیکیدل وېدا د کتاب الله د تلاوت د برکات د وجنه ځکه دې خلیفہ د کتاب الله تلاوت وکړ دا کتاب اللہ تلاوت بے کولو او دا سی تلاوت کولو چو مفسرینو لکلی او مولانا عبدالحی صاحب رحم اللہ ہم ذکر کری او کتاب دے دا اقامت الحجہ علی ان الاکثار من العبادت لیس ببدع اے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مبارکی ذکر کری چکل یو یو رکعت کیم ٹھول قرآن پاک ختم کرے یو یو رکعت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سکرے ٹھول کتاب اللہ ختم کرے دا کتاب اللہ دا تلاوت برکاتو چی فتوحات کے دل دیو جن زمائی زتمندو کچھ دا کتاب اللہ زمون سنیتا زمون کورتا زمون حجرت را دن نشو تا سو گرہ برکات براکولاوش لیکن دا کتاب اللہ نن زمائی زتمندو مونگ لرے کرے زمون پا حجرو کی کتاب اللہ نشتا کورنو کی کتاب اللہ نشتا بلکہ مونگ چے کار نفارغ شو نبیاتے وی وی سی آر یا گپ شپ تناس شو خبر اترو لناس حالان کی ٹیوی وی سی آر داخل الحمدللہ ٹولو لما در توی چیو حرام کار دے او اسی گپ شپ او خبرو بانے مزلک سخوال رادی چاویلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی وی خبردار دیر گپ شپ او خبری بکوئی دا ذکر اللہ نے علاوہ دے سر ازل سختی گی او سمر چیزل کی سخوال رادی دور بندہ دا اللہ نے لذکی گی مجھے کتاب اللہ تلاوت سر زمائی عزت مندو زلک نرمی رازی د دین دا زنگ منگلوری کی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین شان دا یو حدیث پاک کی راغدی نبی علیہ السلام وی ما ته د ورځې د صحابه کرامو د کورونو پته نه لګي او د شپې را پته لګي چې دا فلانی کور دی د فلانی نشاورته قربان دا څنګه وی د کتاب الله د تلاوت په आवाज باندې د هر صحابه کور نه د کتاب الله د تلاوت आवाज برا پورته کیدو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لیلو چی بیگا خطا سر تیرے دم و تحجدو کی دے قرآن پاکوی پا کلا را دے لکن تے پتیز ہوایا زکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با تحجدو کی دا سی قرآن وی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا تپوسو شو چی موری سید الکائنات با تحجدو کی سنگا قرآن وی وی حجر مبارک چی بے بیوی نبار سہن کی دائی آواز مبارک باورے دیشو. عمر رضی اللہ عنہ لے بیگا تا سرتی ودم تا خوڑیر پتی دتی زویلک پا کلا رو آیا. ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ بارک راغلی اغتی و فرمائل وی بیگا خو مطال غوگی خیو اوستا خودور خوگ آواز دی چی داود علیہ السلام پا وزن نتاتا یا آواز ملاو دی اغوی قربان تاسو غوگی خیو که مال پتا وی ما با نورم خوک کرے دا صحابہ اکرام دا کورون پتا با نبی علیہ السلام تا دا کتاب اللہ پا تلاوت بانے لگی دا داسی راغی دو کتاب اللہ سرمینہ و دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ پا مناکبو کراغلی چو دور تلاوت بے کلو کلو ویدہ سے ویدہ شو قرآن شریف بے دسینی دا پاس پاتے شو کتاب اللہ با دسینی دا پاس پاتے شو داسی او محبت دا کتاب اللہ سرم نن زمائی ذات مندر دا کتاب محبت زمون دا زنن لرشے دا دنیا محبت راغلے دا ٹی وی وی سی آر دا نور و نقشو راغلے نو تاسو گرے پا منگا بانے ذلت راغلے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چیز منگا پاک کابیری نو کرے اب اگر یا تفسیر چی لکلے دا قرآن پاک نو دین دا مالٹے پا جیل کی لکلے یعنی سی دلتے لکلے و سالتے پورا کو وی کلے چی مالٹے جیل تب وطلو علماء تاریخ لکلی نو جہاز لخطرہ رالا نو جہاز چی دوبی کی غبیا پا کس نے بچ کی وی مولانا صاحب سر اس فکر نو خدا فکر و چیز دی تفسیر مسودہ ور سروا شاگردان لبے پارا طریقہ چیز دا بچ پارا طریقہ چیز دا بچ او بیا بے وی چک پرز دا قیامت اللہ مانا تپوزو کی چیز دے رانل شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیر عظیم شخصیت تیر شوی نجب وام چی الہ الالمین مائی سنی دی روڑی ما عجز وی قرآن ترخ کی نیولے چی الہ الالمین عظم ستاد کتاب تخادمانو کی او بیا چی مالٹی جن نروت دارلو میں دیوبند تر آگئے ندالوی لے شاگردان ناست نائی تا وی ما دے دے امت پا زوال پا دیمان سو چکو او سوچ او فکر دا حمت او دا حوصلے پا اعتبار ویز دی نتیجی تا ورسی دے امت کی دے دو سیزنو کمی راغلے دا زکر پی ذلت راغلے یو دا کتاب اللہ علم دے تر کرے دویم جہاد فی سبیل اللہ دے تر کرے آخا کمی تا روسا پوری پورا نا دے دا مائزت من او که تاسو وای چې پوره ده نو تاسو په خپل کولو کې وګورئ چې څومره زنانه په قران پوهیږي زموږ څومره عوام په قران پاک پوهیږي موږ ته احساس نه کوو ټول عمر موږ هم په سورې اخلاص باندې کوي کړی کوو حالان کې یو علما نو که تاسو تاسو کوي چې ټول عمر په مشکل په یو مکروه لري کړ دا شاه منصور مولوی صاحب الله پاک د ټول علما او تبخنو کی مشهور عالم تیر شوی او مفسر د قران پاک ناغم وی خپل کلی شاه منصور کی زمیدار لوی وی ته چې یو ټپه په پټی کې وکړه کنا نو تر ماها ما بیا ټپه نه کې چې گاونډی له شرمې کې دی وای دا ټپه هو د ساري ویلې او ما یې ګرځ بیا وای په دې په خبره باندې او یې چې پیدا شو او پلار عمر په موږ درې په سور اخلاص کې په دې نه شرمې کې په دې په خبره باندې دا سې عوام یعنی په یو ټپه کې زمیدارو کې نو په بل بیا شرمې کې وي دا خلک دا بل گاونډی مو چې دلته خو جوړ بل ورزینا او په سور اخلاص بس زمون مزد دا خود ضرورت په مقدار باندې چیر بای مز ما شمان و لخول انداسی ہوئی نا چی مونگا تاسو زمان عزت مندو کتاب اللہ زدکو او دا پا مز کی ہوئیو دا دی تلاوتو کو دا دا اللہ رب العزت دا قرب یولوی ذریعہ دا رب العالمین دا قرب یولوی ذریعہ دا قرآن پاک بانے چی کم قرب حاصلے گی دا پا بل سن حاصلے گی یو حدیث پاک کراغلی دا احد شہدہ چی کلوشل دا احد نو پاغی کی تقریبا پینزه او یا شهدا توحد او دی پینزه او تقریبا او یا پر صحابه کرام زخمیانو نائی کی گن گن کسان پیو یو قبر کے دفن کولے شول وی کم دعا درے کسان چی پیو قبر کے دفن کولے شول نو نبی علیہ السلام بتا پوسکو ور صحابہ دی شہدا دی دوہت شہدا دی بیا بے تپوسکو چدی کی کمیو دا قرآن پاک تلاوت پڑے رکول او چاہتا قرآن پکڑے ر یادو نو چکم صحابی طرف تب اشارہ شو نہ آب لحت کی مخ کی ہو لکہ امام موتاز قبلی نے مخیل رن والا ڈکن ویدا سید الکائنات دے امت تخیلا چ صاحب قرآن کو دنیا کے مشر دے نو پمر برات لو سردا مشر دے ختمی گنا شہدا دی صحابہ دی ہو چچال اب قرآن ڈے ر یادو آب لحت طرف تب مخ کی ہو نو دا قرآن پہ ذریبان زما عزت رب العالمین دا قرب یولو ذریعہ دا قرآن پاک بانے چھے تم قرب حاصلے گی دا پبل سن حاصلے گی یو حدیث پاک کے راغلی دو حد شہدا چھے کلو شل دو حد نو پاگی کی تقریباً پینزہ او یا شہدا دو حد او دی پینزہ او تقریباً او یا پورے صحابہ کرام زخمیانو نا ایک گن گن کسان بھائیو یو قبر کے دفن کولے شل وہی کم دعا درے کسان چب پیو قبر کے دفن کولے شول نو نبی علیہ السلام بتا پوسکو ور صحابہ دی شہدا دی دوہت شہدا دی بیا بے تپوسکو چدی کی کم یو دا قرآن پاک تلاوت پڑے رکول او چاہتا قرآن پکڑے ریادو نو چکم صحابی طرف تب اشارہ شوا نہ آب لحت کی مخ کی ہو لکہ امام موتاز قبلی نے مخیل رن والا ڈکن ویدا سید الکائنات دے امت تخیلا چھ صاحب قرآن کو دنیا کے مشر دے نو پا مرگ رات لو سردا مشر دے ختمی گنا شہدا دی صحابہ دی ہو چچال اب قرآن دے ریادو اب لحت طرف تمخ کی ہو نو دا قرآن پا ذریب آنے زما عزت مندو پا صحابہ اکرامو کی مشری وا او لوی شان بداغ چاو چچا تا بڑیر قرآن پاک یاد یو ذل نبی علیہ السلام جماعت دا جہاد لے گرو دا امیر ضرورتو نہیں نہیں قرآن اور رولو یو مال دور یاد دے مال دور یاد دے یو پکے کم عمر والے صحابی راغے وی ما تا سورہ بقرہ و فلانے فلانے سورت یاد دے سید الکائنات اور تو سورہ بقرہ در تا یاد دا وی اذهب فانت امیرو زا ما تا دے امیر جوڑ کے چی تا سر سورہ بقرہ علم دے پہ سورہ بقرہ پوئے گی اسی دمائی ذات مندو منگو تاسو کتاب اللہ طرف تسوش دی طرف توجہ کو دا دی سر منگو تاسو مینہ اساتو خپل بچی دی طرف ته متوجہ کو دا طریقہ دا چی دی مور و پلار لکم شے خوگ لگی ناغلوں بے چالا ورکے خپل اولاد تے ورکے نوکہ کتاب اللہ منگو تاسو لخوگ شی تاسو گرے چکم خلق دین سرواسے تر آگلے دا آگئی بچی حافظان شو دا آگئی لونہ حافظان شو بگئی پہ خبر با دا آگئی لونہ سے شو حافظان شو تا سمر خون کئی زمائی عزت مندو چی پکور کی بچی حافظان وی یو حافظ با حدیث پاک کے راغلی چی دا لسو کسانو سب کئی شفاعت پکی ازمونگا یا استاز ناغوی لسو کسان نمراسی دی اکثر وی کورنی لسو پوری وی یعنی دا خپل طول کورنی شفاعت پکی یو حافظ دا قرآن جد آغا پی عمل وی یو حافظ دا قرآن بیا چی پکور کی دور دا مائی زتمندو حافظان وی او بیا داغی تلاوت شپا و رس کی سمر برکات با پاغا کور کی رازی سمر برکات با نمزمونگ اس شی کی خون پاتے نرے زکر که زنانو کی دینی نوی چیز پخوایی پا ذکر بے پخوایی دا بازی دوستان چی رشو یر تبلیغ والا روڑای خواگا را او پخوا خو بڑی را زیادہ خواگا وا شایی بزا بل چاگی لادو گوتی نوارده او مشرانو با مرتداوی جبایی پا خپل ذکر بانی پخوایی دا پا ذکر بے پخشو پا ذکر بے خوالا رایی که بخیر و برکات او که زمان پا کورونو کی پا دنگ دنگ بانی پخش یا پا دنگ دنگ خوری ڈرامم گورے آخری نوائی کی بس خیر و برکت راشی او پا دغی روٹائی و تالے دے تحجد توفیق سے ملاوشی او کپا ذکر اذکار ہوئی نوائی کی بس عمر اثرات ہوئی امام شافی رحمت اللہ علیہ واقعہ کاری محمد طعیب سے رحمت اللہ علیہ ذکر کرے وی اوزل خپل لونو تیوی چی زمان بے او مل مرحزی او دا سے لوی مل مچ دا سی دنیا کے لوی مل منشتا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ورتیادون دادا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ شاگردان رکھے او د لس لاکو احادیث و حافظ لس لاکھ احادیث دا ورت یاد ذکر ورت امام و اہل سنہ وے او د لو شان والے دین بل شان والے سی علماء کرام لکلی او محدثین لکلی و ادا غی پتش جنازی لدو بانی 60,000 غیر مسلم و ایمان روڑ پیگے پخبر د چاچ جنازی دمرا سرات وی چشپیت زرا خلق د جنازی په لیدو باندې اسلام راڑی مداغا بسم رلوی شان وی نویا شراغ او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ورته روټی تیار کړو روټی خوړه ډیره زیاته لکه څنګه اندازې نه زیاته خوړه او بیا هغه ماشومان ورته لوټه راوړی وا چې دی باندې بده تهجد کوي ساره هغه ماشومان بل لوټه راړه چې دی به داس کې جیوی کتل به غانې لوټم دک پرتل نا ماشومان خو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لونه وی نه ورته چې بابا جی تا خو چې دا ډیر لوی ملمه ده یو خو بیگا دور ډیر روټی خوړه جم ورته تهجد له لوټه راوړی وا غم دک پرتل ساری چې مراله غبل دک پرتل او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خپل شاګرد ته وی چې نا ماشومان خدا سی وای ناو ورته چې صحیح خبره کړي وی دې دا چې ماو قتل چې دا الله دې طرف نه د انوارات په دې توام را نازلېدل نو ما زړه کې وی چې دا سه حلال او پاک توام چې په دا سه پاک او ذکر او اذکار باندې پوښي کې دې شي تر مرګ باندې به بل کې ملاو نشي نو دا دې وجه نه مې ډېر خوړو او هغه توام کې دا سه سراتو چې ټول شپه زما په عبادت کې او په استنباط د مسایلو کې تیر شي بدای صحیح وی لوټه ډکه پراته وا خو زما لوټه او دسته ضرورت نه راغله ټول شپه په عبادت کې تیر شوه ټول شپه دا په عبادت کې تیر شوه نو کوم زما عزت مند زمون کور کې په ذکر سره په خشي او په ذکر سره واغه غلې شي نو هغه کې به الله رب العزت سرات پیدا کوي دی وجنه چې موږ تاسو دا یو خبر او کو لکه ماشومان حفظ سلسله کې موږ راځم یو کنه چې خپل کورونو کې ټي وی وی سی آر په ځای باندې سوکو کتاب اللہ تلاوت د دې تعلیم او تعلم دا حدیث و تعلیم او تعلم د فضائل و تعلیم او تعلم مردنکو ورنه دا شي موږ درک عمر کرے عالم نه پڑھی دورې پوری کتابونه وی درس هم کوي نا وی جمعات کې ما درس کول وی یو ماشوم قران شریف راړو چې مور مې وی چې استاد نو وای چې دا جمعات کې کیږي نو ما ورته دا ولي وی موږ کور کې ته یې راوړل نو مور مې چې دا قران شریف جمعات لای اوسه په دې خبره باندې دا جماعت ته اوسنه زمونږ دا حال دی زما عزت مند زمونږ د بازي نوجوانانو او د جدید ذهن والو دا ذهن نه برداشت کوي دا ګنا ده او ګنا نه ده په خبره باندې دل سره ګنا نو ایدام یو ګنا په اسانی کی چتزان مجرم ګړي ځان مجرم ګړي او بازي په کوم په مسائل زده کوي نو دی ټي او دی ریډیو کې خو هغه عالمان در لکه نه یا قادیانی یا پرویزی او دا غوی کوشش دای سل خبره د دین کوي خو یو بی دیلی والا خبرو کی او دا علامه ابن جوزی رحم الله په مخ کې ذکر کړی تلبیس و ابلیس کی وای شیطان کله سل کارونه د دین په یو سړی کوي خو یو کم سل ورته سی کړی غیر پاره ورته دامی خې سل کارونه د دین کوي خو یو کار به دربانه داسیو کی چې غار سبا جزای او تباہ برباد کی زای او تباہ برباد به کی نو په اول خو پاغه کې سم سړی راضی نه بل دین دغه شی د زکول شیخ نه دین د دغه شی د کول شي نه دین به ته عالی الز دکې چې عالم دین ته کین علماء لیکلی تاسو ګورې الحمدلله مشاهده والا خبر سمره کتابونه چې الله د اسمان نه د هدایت د پاره را لګول د تش کتابونو هغه سره په پیغمبر هم الله را لګول په دې خبر باندې الله رب العزت به په دې کتاب عملو کوي څنګه زما د پیغمبر لګورې دیو جن علم زده کیږي د کتاب الله نه او د رجال الله نه یو به کتاب الله وی دیم باغ خلق چې الله والا خلق دی او هغه خپل عمرونه د قران او سنت د ذکر لپاره صرف کړي د قران او سنت د ذکر لپاره صرف کړي دام بازی مصیبت وی چې بازی داسې خلکو نه مون کتاب الله زده کو چې هغه خپل مثال په تورز دني یا په خپل هغه په فساد او فتنه کې خړې مسلمان او تاسو زما عزت مندو دې طرف ته توجه کو او کتاب الله زده کو تاسو ټول ان شاء الله وعده کوي کنه کمشران یا ایک کشران یا کتاب اللہ با کچھا لفظی نے دے ویلے ندا با ناظرہ و لفظی زدہ کوئی او کچھا ویلے نو الحمدللہ علماء کرام موجود دی دی سر با ترجمہ لکی نہیں کہ نمکی نہیں او الحمدللہ گوزم دا علماء آغا وقت کی دی عوام اللہ ترجمہ کئی جی بیادی چاہ سکار رہی پھر گئی پھر با ماسخوتان وقت کی گی یا ساری موس پسی کی گی او دم موال گرد شیطانی یو هر بلا زمون دا بازی مین دی خوین دی بودای گان او بازی بوداگان مسلمانان وی ویور مال از دکی گینا حدیث دی صحیحین و دی بخاری و مسلم شریف حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائی لی چی الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام بررہ چالا چی قرآن پاک پا حفظ و علم کی مہارت ہوئی نو دے داغا عرش دا مقرب فرشتوم را درجے را اول لذی یقرأ القرآن و یتتعتع فیه و هو علیه شاق فلہو اجران کم مسلمان ناری نہ زنانہ چ قرآن وی او جبے پن خلی او دا ویل پہ سخ دی دلب اللہ دعا جرو نہ ورکے دلب اللہ سے کئی دعا جرو نہ ورکے اور دعا جرو میں سے مقصد دے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نور مفسرین لکھلی چیری دو اجرم سے مقصد دے اباز علماء لکھلی دی چہ قرآن و سنت کے راجمش کے نویتیا قسم خلق و سرد دو اجرم وادش ہوئے تاسو چی تلاوت کوئی نو امہات المومنین دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا اللہ وی چی تاسو لبا دو اجر نہ ملاوی اہل کتابو کی چسو کی مان راڑی وی دی لبا دو اجر نہ ملاوی گی دو اجر نہ مقصد دا دے ورداد اللہ قانون دے چی من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا یو نیکی وانے اللہ لس بدلے ورکے او کرازی شنو پیو پو وسوا یو پسوار لس ورکے نو عمل یو دے خو انعامی ثوابونه چال لس چال وسو چال سوار لس ورکے وای دو اجرونو مقصد دا دے چې دا نفس عمل دو پیری وللی کې لیکي هغه انعامی ثوابونه پیلا ودی نفس عمل سره لکه ما سوتن موز منگو کو نو یو موز زمون استا شامل نامه کې ولیکل شو خبره له خیال رسیدو او انعامی ثوابونه الله اخلاص له ګوري چال لس او چال وو شو چال د دین سیوا حکم سڑے چ قرآن پاک د کئی او پریزی نہ او داغز د کول پہ سخت دی د ما سوتن مز داغ په عمل نامه کې دو منزونه وړي کله شنه نامي ثوابونه د الله خو خدای چ سور ور کوي خبره مو خیال وسید رمضان شریف روزی تیر شو کنه با قربانی تیر شو کنه نو چا سره چې دو اجرونو وعده شوی ایو قربانی ولا دو قربانی ولې کله د یو رمضان شریف روزی ورته د میاشتې په ځای د دو میاشتې ولې کله مد اللہ حبیب والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیه شاق فله اجران کم مسلمان ناری نہ زنانہ چ قرآن پاک وہی جب پن خدیو دیویل پہ گران دی دلوا اللہ دو اجر نور کرے نہ دا مو ائی چ مولز دکی نہ بلدی پلو گرے مقصد دا دے چ دا مرگ پدا سے حال کے راشی چ زمون کتاب اللہ سره تعلق ہوئی تاسو نو تاسو اوس کې الله اختیار را کړی چې کتاب الله راولو عالم تکینو پکور کې مو بی بی وی یا بچی وی یا لومی راغنه قران پاک وایو دا خو اوس کې شته کنه زدا کول او نص د کول لاره چا په اختیار کې لکه ډیرو خلکو دعوت او تبلیغ او بعض علما او درس او تدریس او د جمعې تقریبا دی وجه نه پریږي و یې رسوک منی نه نو ندان نه منلو نو جوړاوې دل دا نو تاسو اختیار کې دا خو الله زموارته الله زموارولې په سره لې ستا پا وس کی او ستا پا اختیار کی او ستا زمواری دا نارد دعوت لگول باقی سوک جڑاوی گیا نو جاڑو او گیدار چاہ کر گئے حدیث پاک کے راغلی انبیاء علیہ السلام پرز دا قیامت رازی بعض انبیاء علیہ السلام بتشتور را روانوی یو امتی بمنی پیدا شئے بعض برازی دو امتیان بھئی لیکن داغی باوجود انبیاء علیہ السلام محنت نے دماغ کی جمعہ کی منگوی نوح علیہ السلام پہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دلوی عمر خاوند ہے یہ قول مفسرین دام ذکر کرے چش پارس نیم سو کال عمر داغی پدی کے نہ نیم سو کال دعوت تے اور دعوت دشپیم دے درزم دے انفرادیم دے اجتماعیم دے چغیم والی اعلانو نے کڑی پٹ پٹی ہوئی اور کسل پا غکم ویلی اگر خپل کارگزاری ذکر کری کنا یو کم درشم پارا کہ اخپل رب تفریاز ذکر کئی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا اللہ اشپیا میں ہوئے درزی میں ہوئے پٹ میں ولو ہوئے سرگن میں ولو ہوئے یہ قول دا مفسرین دا دے پہ نہنیم سوا کالا کی لس مرگری ور سر پیدا شو زیاد نہ زیاد قول مفسرین ذکر کریں وی پہ دے نہنیم سوا کالا کی دو کم اتیا کسان ور سر جوڑ شو لیکن دا غیب باوجود انبیاء علیہ السلام کار نو پریخی نمون گو تاسو لیاز دکی نا یا نزدکی خمون با کتاب اللہ تر مرد پریخی نا دا غشاندہ کنے دا کتاب اللہ خدمت گورچ ردی کتاب خدمت کے لگے تلاوت کے او دے کے مرگ راغ دا ٹولا کامیابی ہے یہ روایت کے دام راغلی چسو کتاب اللہ از دکے او مرگ پر آغے دا شہادت مرتبہ اللہ رب العزت ورکے دا شہادت مرتبہ اللہ رب العزت ورکے نشمون اتاسو کتاب اللہ پلاسو کی راوالو دیوان زمائی ذات مندمون اتاسو عملو کو دا زمون اتاسو دا سعادت یو ذریعہ دا ما یو حدیث ویلیو یو آیات میں ویلیو داغی مختصر تفسیر استاسو وان دے ذکر کن میں انشاءاللہ دعا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وینشتے او کور دا اللہ دا کورن چھ جماعتنا ورتوائی چپائے کے سے خلق کینی اور آجمشی او کتاب اللہ انفرادی لولی یا ویتدارسونہ فی ما بینہم داغی درس و تدریس کری وہی پتا سے خلق دا اللہ دا طرف نہ رحمت نازلے گی دا اللہ دا طرف نہ پی سکون و اطمینان نازلے گی او ملائک دوبر درو کی پٹ کی اگر رحمت یورا نازلے لی دی حدیث کی دا سے الفاظ دی وغشیتهم الرحمہ اللہ پر رحمت کی پٹ کی پٹھے دل دی لوئی لکہ دے سادر یا بڑستن کی سڑے زان بالکل پٹ کی نو دمر رحمت دا کتاب اللہ دا درس و تدریس سر